delicios al acadelelor. Salvia Sept ține tusei și durerii piept. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și vă prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la Jurnalul de Prânz. Momente de reculegere în mai multe instituții ale statului. În memoria celor 65 de morți în urma incendiului colectiv. Să păstrăm un moment de reculegere pentru cei care și-au pierdut viața acum 3 ani. Gândurile mele și al Comisiei Europene se îndreaptă către familiile îndurerate. România va avea 4 centre noi pentru tratarea pacienților cu arsuri grave. Dar construcția lor începe abia în 2020, anunță ministrul Sănătății. Centrele de mare arși, cele 4, acelea vor fi gata probabil în 2023. Ministerul Transporturilor vrea să pună în circulație un tren între Gara de Nord și aeroportul Otopeni. O linie diferită de vechiul proiect care se oprea în câmp. El are 12 stații până ajunge la aeroport și va asigura o fluență extraordinară între Gara de Nord, zona Molului Băneasa și de acolo mai departe. Primăria Capitalei anunță că vrea să cumpere 50 de senzori seismici, cei mai performanți de pe piață. Iar magistrala de metrou care leagă cartierul Drumul Taberei de centrul Bucureștiului ar putea fi gata anul viitor. E cea mai recentă estimare Metrorex. În plan extern, furtunile puternice din Italia fac noi victime. Cel puțin 9 persoane au murit în urma inundațiilor istorice. Prognoza meteo la noi pentru început. Cod galben de vânt puternic și ploi torențiale în județele Timiș și Caraș-Severin până la ora 14. Vreme caldă, maxime între 19 și 29 de grade. După amiaza sunt posibile ploi în vest, nord-vest și la munte. În București, maxima 23 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Momente de reculegere în mai multe instituții ale statului în memoria celor 65 de morți în urma incendiului colectiv. Președintele Klaus Iohannis a depus o coroană de flori în fața clubului colectiv. În schimb, Viorica Dăncilă a refuzat să transmită un mesaj victimelor. Mihai Bucureșteanu. Primul parastas a fost de la ora 10 la Biserica Sfântul Nicolae Broșteni, care este cel mai apropiat lăcaș de cult de locul tragediei. La ora 10 și 30 de minute, Klaus Iohannis a mers să depună o coroană de flori în fața clubului colectiv. O altă slujbă de pomenire a avut loc apoi în Piața Bucur. Între timp, în Parlament, prezentă la o conferință pe teme europene, Viorica Dăncilă a refuzat să le transmită un mesaj victimelor de la colectiv. Mesaj pentru victimele de la colectiv și pentru... Mulțumesc! În schimb, oficialul european Corina Crețu a transmis un mesaj al Comisiei Europene pentru cei care au fost răniți în clubul din fosta fabrică Pionierul. Vreau să vă transmit că gândurile mele și al Comisiei Europene se îndreaptă către familiile îndurerate și cred că nu trebuie să uităm niciodată ce s-a întâmplat atunci. Și consilierii din Primăria Capitalei au ținut un moment de reculegere. Propun să ne ridicăm în picioare pentru a ține un moment de reculegere în memoria victimelor tragediei de la colectiv de acum 3 ani. Diseară, cei care vor să comemoreze victimele de la clubul colectiv sunt așteptați la Marșul Chitarelor, de la ora 19 și 30 de minute. Se va pleca din Piața Unirii, iar punctul final va fi în fața clubului din fosta fabrică Pionierul. Colectiv, numele care a îndoliat România. Politicieni, iată, se înghesuie astăzi să participe la comemorarea incendiului din 2015. Suntem într-o situație mai rea decât acum 3 ani, avem doar 11 paturi în toată țara pentru mari arși și nu ne putem descurca fără ajutorul extern în cazul unei noi tragedii. România neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. România va avea 4 centre noi pentru tratarea pacienților cu arsuri grave. Dar abia s-au semnat documentele pentru studiile de fezabilitate, iar lucrările vor porni în 2020, o spune ministrul Sănătății Sorina Pintea într-un interviu pentru Europa FM. În luna august am semnat un contract pentru studii de fezabilitate și proiect tehnic pentru cele 4 centre de mare arși, la Iași, la Timișoara, la Târgu Mureș și 2 în București, la Grigore Alexandrescu și la Spitalul Bagdad Zahra Arseni. Agreementul a fost semnat în 2014. De ce doar în august 2018 am semnat aceste contracte care practic nu rezolvă problema? Construcțiile vor începe abia în 2020. Secțiile pentru pacienții cu arsuri din Timișoara și Iași, la care se lucrează teoretic de mulți ani, dar care acum nu funcționează, vor fi deschise de anul viitor. În schimb, cele 4 noi centre pentru mari arși vor fi gata abia în 2023, așa estimează ministrul Sorina Pintea. Centrele din Timișoara și Iași vor fi gata în 2019, pentru că vom finaliza licitația pentru ultimele componente pe care trebuie să le achiziționăm și vom dota aceste două centre. Iar centrele de Mare Arș, cele patru care se vor construi nou, acelea vor fi gata probabil în 2023. Până atunci, rudele pacienților cu arsuri grave sună disperați la înalți oficiali cu rugămintea să intervină pentru a le găsi un loc în vreun spital în țară sau în afară. Iar Centrul Operativ pentru Situații de Urgență apelează uneori chiar la doamna ministru pentru a cere ajutor. Chiar astăzi dimineață și aseară am primit telefoane pentru doi pacienți. Să le găsim un loc în care să-i transferăm și să-i putem îngriji. Din fericire am reușit acest lucru. Numărul de paturi pentru arși în România este insuficient în acest moment. Sigur, ați calculat cât costă tratamentul unui mare ars în străinătate față de cât ne-ar costa să facem aceste centre, pur și simplu să le mișcăm din loc. Da, am calculat și tocmai de aceea am încercat să grăbesc lucrurile. Așadar, situația în România rămâne mai gravă ca acum 3 ani. Atunci oficialii declarau pe hârtie că am avea 15 paturi pentru tratarea pacienților cu arsuri grave, acum 11. Ce spune ministrul Sănătății? V-ați gândit vreodată că în 2015 statisticile nu erau exacte? Eu mă gândesc la asta. Statistic probabil că avem, practic nu. Și unde suntem cu exactitate astăzi? Există și cele 5 paturi de la Spitalul de Arș. Zona de terapie intensivă pentru Mare Arș a fost reabilitată. Există 2 paturi la Timișoara. Există teoretic și 2 paturi la Iași. Dar în acest moment capacitatea României de a trata pacienții Mare Arș este limitată. Acest proiect a fost blocat câțiva ani. Nu cunosc și nici nu vreau să cunosc îndeajuns cauzele. Pur și simplu vreau să rezolv această problemă. Interviul integral cu ministrul Sănătății Sorina Pintea îl găsiți pe site-ul nostru europafm.ro, secțiunea România Neterminată. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Ministerul Transporturilor vrea să pună în circulație un tren între Gara de Nord București și aeroportul Otopeni, care să deservească toată zona de nord a capitalei. Linia de tren urban va fi diferită de vechiul proiect eșuat, care se termina într-o haltă aflată la câțiva kilometri de intrarea în aeroport. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Trenul va fi unul urban, cu pornire de la Gara de Nord spre Otopeni, iar proiectul, în valoare de 100 de milioane de euro finanțat de Comisia Europeană, a fost pregătit împreună cu Banca Japoneză de Investiții. Teoretic, linia de tren urban ar urma să fie gata înainte de campionatul european de fotbal din 2020 și, evident, înainte de mult promisa linie de metrou către aeroport. Cătălin Costache, director în cadrul Ministerului Transporturilor. În esență, el este un proiect de transport urban. El are 12 stații până ajunge la aeroport și va asigura o afluență extraordinară între Gara de Nord, zona Molului Băneasa și de acolo mai departe, știm, zone foarte, foarte solicitate. Acest proiect a fost pregătit cu o consultanță finanțată de Banca Japoneză de Investiții. Acum se revizuiește studiul de fezabilitate, iar construcția trenului urban ar urma să înceapă anul viitor. În paralel, autoritățile spun că vor să facă și magistrala 6 de metrou către aeroport cu peste 1 miliard de euro, fonduri nerambursabile de la Comisia Europeană. Magistrala de metrou care leagă cartierul Drumul Taberei de centrul capitalei ar putea fi gata anul viitor, e cea mai recentă estimare făcută de șefii Metrorex. Construcția a început în 2013, dar e blocată de mai multe contestații depuse după licitația pentru sistemele de siguranță și automatizare. Directorul de investiții din cadrul Metrorex, Constantin Mustățea. Avem probleme ca, de altfel, mai toate construcțiile din țara noastră cu acțiuni în instanță. Pentru că mai avem o părticică din acest proiect care nu este încă rezolvată. Această părticică este practic cea mai importantă din punct de vedere al asigurării calității transportului, respectiv asiguranței călătorilor. Pe de altă parte, Metrorex lucrează la documentația pentru începerea proiectării magistralei către estul capitalei. Această nouă magistrală ar trebui să pornească de la stația Eroilor și să ajungă în cartierul Pantelimon. Nu se știe când. O să lansăm licitația pentru proiectare care durează 24 de luni, ca și orizont de timp, pentru că noi, odată cu proiectarea, o să pregătim și documentația pentru finanțare din fondurile europene a proiectului. Ne-am propus ca acest proiect să fie finalizat undeva la sfârșitul anului 2024. De la transporturi mergem acum la Palatul Victoria. Șefa guvernului anunță că ar fi terminat evaluarea colegilor din cabinetul de miniștri, dar încă nu vrea să spună pe cine remaniază. Pentru că decizia o iau mai mari PSD în Comitetul Executiv Național. O ședință a conducerii social-democrate e așteptată săptămâna viitoare. Dar momentul este amânat din cauza tensiunilor din PSD, susține opoziția, pentru că liderii partidului nu se pun de acord cine să plece, cine să rămână. Tot opoziția Media ironizează cabinetul Dăncilă și afirmă că nu mai e nimic de salvat, citez, dintr-un guvern ridicol. Eu prezint evaluarea, dar trebuie să avem un vot și din punct de vedere politic. Am să văd care este și părerea și susținerea pe care o vor avea fiecare din partea Comitetului Executiv Național. Deci eu nu pot să spun acum vor pleca un număr de atâția miniștri, vor rămâne atâția. Va fi o decizie care se va lua combinat evaluare în funcție de program și susținere politică. Vom avea o discuție pe fiecare minister în parte. Pe de altă parte, Viorica Dăncilă a mai anunțat că îi trimite mâine răspunsurile vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. Oficialul european a pus 18 întrebări legate de schimbările făcute de PSD-ALDE în legile justiției și în codurile penal și de procedură penală. Am răspuns la toate cele 18 puncte pe care le-a ridicat domnul prim-vicepreședinte Frans Timmermans și vom avea o discuție cu dumnealui după ce va vedea răspunsul detaliat pe fiecare obiectiv în parte. Eu nu-mi permit ca să mă implic în ceea ce privește justiția. Am dat răspunsurile în funcție de cele susținute atât de ministrul justiției cât și de Comisia Juridică din Parlamentul României. Deci nu am spus părerea unuia sau altuia, am dat răspunsuri aplicate. Continuăm jurnalul de prânz. După cutremurul cu magnitudine 5,8 din weekend, Primăria Capitalei anunță că vrea să cumpere 50 de senzori seismici, cei mai performanți de pe piață. Anunțul a fost făcut de primarul Gabriela Firea în contextul în care a fost criticată de opoziție că, prin noua rectificare bugetară, ar vrea să taie banii alocați inițial pentru consolidarea clădirilor marcate cu bulina roșie. Este vorba despre o sumă care nu poate să fie cheltuită până la sfârșitul anului, deoarece proprietarii nu ne dau acceptul să intrăm cu angajații noștri de la compania de consolidări să realizăm consolidarea și atunci avem varianta să ținem acești bani blocați sau să facem ceva util, să achiziționăm 50 de senzori seismici, Etna, cei mai performanți la acest moment. Am primit deja aprobarea din partea Institutului de Fizică a Pământului. Tot la capitolul achiziții pe străzile capitalei ar urma să circule în curând, spune doamna primar, 100 de tramvaie noi și mai multe linii vor fi modernizate. Achiziția a 100 de tramvaie noi, tramvaie moderne, în valoare de 220 milioane de euro. Iată un proiect prin care Primăria Capitalei atrage fonduri europene nerambursabile în vederea îmbunătățirii condițiilor din trafic. Concret, astăzi vorbim despre modernizarea liniilor de tramvai și achiziția celor 100 de tramvaie. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Furtunile puternice din Italia fac noi victime. Cel puțin 9 persoane au murit în urma inundațiilor istorice, anunță postul de știri Euronews. În urma ploilor torențiale, râurile s-au umflat. În multe localități, școlile au fost închise, iar oamenii au fost îndemnați să rămână în case. În Veneția, nivelul apei a ajuns și la 160 de centimetri. Iulian Ochi. La sud de Roma, doi tineri au murit după ce un copac a căzut pe mașina în care se aflau, în timp ce patru muncitori care lucrau la o casă în sudul regiunii Calabria au decedat în urma unei alunecări de teren. Un pompier a murit în timpul unor operațiuni de salvare întreprinse în regiunea alpină Bolzano, iar o femeie a fost prinsă în locuința ei de o viitură cu noroi și pietre. Un practicant de kitesurfing a murit în apropiere de Rimini, un oraș de pe țărmul Mării Adriatice, după ce vânturile deosebit de puternice l-au izbit violent de o stâncă. Multe obiective turistice din Italia au fost închise publicului, inclusiv Forumul Roman și Coloseumul, după ce zeci de copaci au căzut în capitala Roma. În Veneția, autoritățile au interzis accesul în piața San Marco, după ce aceasta a fost inundată din cauza furtunii. 75% din oraș a fost acoperit de apă. Mai multe străzi pietonale au fost blocate, iar în unele hoteluri și magazine nu se mai putea intra din cauza apei. Nivelul apei în Veneția a ajuns la 160 de centimetri. Un record, spun autoritățile locale. Primările au anunțat că școlile vor rămâne închise astăzi în mai multe orașe, inclusiv în Roma, Veneția, Verona și Napoli. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, Dinamo a ajuns la 7 meciuri fără victorie în Liga 1. A remizat aseară la Chiajna 0-0. Albroșii au trimis un singur șut pe spațiul porții Concordiei, în timp ce echipa lui Dorinel Munteanu a avut câteva ocazii mari în repriza a doua, însă portarul Penedo și-a salvat echipa. Dinamo încheie turul sezonului regulat pe loc de baraj după ce a marcat o singură dată în ultimele 5 runde. Este a doua remiză înregistrată de când pe banca tehnică a fost instalat Mircea Rednic. Iminenta concediere a antrenorului Julen Lopetegui de la Real Madrid s-a produs aseară. Clubul motivează pe site-ul oficial că este o mare diferență între calitatea lotului, în care figurează 8 nominalizați la Balonul de Aur, și rezultatele echipei. Instalat în locul lui Zinedine Zidane, care a cucerit de 3 ori consecutiv Liga Campionilor, Lopetegui a înregistrat 6 victorii, 2 remize și 6 înfrângeri, ultima fiind umilitorul 1-5 de pe Camp Nou. Interimar a fost instalat fostul fotbalist Blanco